wynik. Do tego Illadion działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na illadian.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Minęła już 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Krajowa Trójka zablokowana w Polkowicach po zderzeniu kilku samochodów. Są ranni, wśród nich dzieci. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia w sprawie byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego. Amerykanie twierdzą, że to Irańczycy zestrzelili ukraiński samolot. Teheran zaprzecza. Kijów wysyła swoich specjalistów na miejsce katastrofy. Samochody osobowe i bus zderzyły się w Polkowicach na Dolnym Śląsku. 7 osób zostało rannych, w tym 2 dzieci w wieku 3 i 6 lat, informuje Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. Obrażenia są lekkie, ale mimo wszystko osoby zostane zabrały do szpitala na diagnostykę. Zdarzenie było czołowe, na razie za wcześnie, by mówić o przyczynach tego wypadku. Droga krajowa nr 3, przebiegająca przez centrum Polkowic, jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazdę. Na miejscu pracują policjanci. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Prokuratura w Katowicach zakończyła śledztwo ostatniego dnia ubiegłego roku. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Marek Chrzanowski jako funkcjonariusz publiczny miał przekroczyć uprawnienia celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. Chodzi o rozmowę z właścicielem Getin Noble Bank Leszkiem Czarneckim. Chrzanowski miał zażądać wtedy 40 milionów złotych za obronę banku przed działaniami rządu. W 2018 roku szczegóły korupcyjnej propozycji ujawniła Gazeta Wyborcza. Wówczas Chrzanowski podał się do dymisji i został aresztowany. Przebywał 2 miesiące w katowickim areszcie. Sprawa trafiła do warszawskiego sądu. To była relacja Łukasza Kałuży z Polskiego Radia Katowice. Prezydent Gliwic złożył ślubowanie. Adam Neumann mówił, że liczy na dobrą współpracę z radnymi i mieszkańcami. Jest konieczna dla rozwoju miasta, dodał. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, dbanie o dobre wpływy do budżetu, co pozwoli realizować potrzeby mieszkańców Gliwic. Te potrzeby podstawowe, nazwałem to podnoszeniem komfortu życia w Gliwicach, i potrzeby wyższego rzędu, jak kultura, sport, rekreacja. Zależy nam na tym, żeby Gliwice były prężnym ośrodkiem, żeby ludzie chętnie tu mieszkali. Adam Neumann został wybrany na prezydenta Gliwic w ostatnią niedzielę. Wygrał wybory w pierwszej turze, zdobywając ponad 51% głosów. Ukraińscy specjaliści pracują w Teheranie. Kijów chce ustalić prawdę o przyczynach wczorajszej katastrofy lotniczej. Boeing 737 ukraińskich linii rozbił się tuż po starcie z lotniska w stolicy Iranu. Zginęło 176 osób. Paweł Buszko. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Iranu Hassanem Rouhanim. Jak podała służba prasowa Wołodymyra Zełenskiego, strona irańska zapewniła, że pragnie pełnej współpracy dla obiektywnego śledztwa i zapewniła, że będzie udzielała grupie ukraińskich ekspertów dostępu do wszelkich niezbędnych danych. Według informacji podanych przez biuro ukraińskiego prezydenta, na miejscu katastrofy pracuje 45 ukraińskich specjalistów, którzy oglądają fragmenty rozbitego samolotu, zbierają też próbki DNA ukraińskich ofiar. Jak czytamy w komunikacie w biurze prezydenta, z udziałem Wołodymyra Zełenskiego zebrał się sztab operacyjny w sprawie katastrofy. Sztab stwierdził, że śledztwo wciąż jest w zbyt wczesnej fazie, aby upubliczniać jego szczegóły, i rozpatrywanych jest kilka wersji przyczyn katastrofy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Władze w Kijowie oficjalnie nie skomentowały doniesień z USA. Amerykanie uważają, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot. Taką informację opublikował dziennik Wall Street Journal. Rząd w Teheranie zaprzecza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przedstawiciele Iranu twierdzą, że ukraiński Boeing 737 miał awarię, po której zaczął zawracać w kierunku lotniska w Teheranie, i że zanim uderzył w ziemię, jego silnik płonął. Maszyna zniknęła z radarów, gdy znajdowała się na wysokości 2400 metrów. Ukraińscy śledczy zakładają różne możliwości. Od awarii silnika przez zderzenie z dronem po zestrzelenie i atak terrorystyczny. Przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych są jednak przekonani, że to irańska rakieta przypadkowo trafiła w ukraińską maszynę. Amerykanie mówią, że mają wysoki poziom zaufania do takiej teorii. Prezydent Donald Trump powiedział, że ma podejrzenia dotyczące katastrofy. Ktoś mógł popełnić błąd. To niebezpieczny region. Niektórzy uważają, że to był problem techniczny, ale ja nie sądzę. Wydarzyło się coś strasznego. Donald Trump wyraził przekonanie, że analiza czarnej skrzynki przyniesie odpowiedź na pytanie o przyczynę katastrofy. Dodał, że akceptuje scenariusz, w którym to nie amerykański Boeing, ale jakiś inny kraj, na przykład Francja, uzyska dostęp do czarnej skrzynki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i bardzo ważne spotkanie naszych pani z Niderlandkami. Ważne w kontekście awansu na Igrzyska Olimpijskie. Na tej chwili jest to bardzo dobrze. Polki wygrały dwa pierwsze sety i zapewniły sobie grę w sobotnim półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Apeldoorn. Do Tokio przepustkę zapewni sobie tylko zwycięzca całej imprezy. A w trwającej trzeciej partii właśnie Holenderki zdobyły 25 punkt i wygrały tego seta do 23. Do wygranej jeszcze nieco zabrakło naszym biatlonistkom, ale dwie z nich zameldowały się w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata w Oberhofie. Monika Chojnisz-Staręga zajęła 8, Kamila Żuk 9 lokatę i posłuchamy tej drugiej. Przypomnijmy, że Kamila to była mistrzyni świata juniorek. Dzisiejszy start naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Przyjeżdżając do Oberhofu byłam dość niepewna, jeśli chodzi o swoją formę biegową, strzelecką, w ogóle o swoją pozycję. Ze względu na to, iż po Francji do właśnie samego wyjazdu teraz na Puchar Świata walczyłam z kontuzją Achillesa. Na szczęście nie jest na tyle poważna, że jest takie zagrożenie dla mnie, ale musiałam sobie trochę odpuścić treningów i bardziej skupić się na regeneracji. Regeneracja w sporcie ważna tak samo jak trening. Sprint w Oberhofie wygrała Norweszka Marte Olsbu-Royseland. W sprawach piłkarskich nasi gracze coraz częściej porywają się na amerykański sen. Kolejnym, który ma zamiar zrobić karierę w lidze MLS jest Jarosław Niezgoda. Warszawę i Legię zamienia na Oregon i Portland Timbers. Wicemistrzowie Polski mają zarobić na tym transferze około 5 milionów dolarów. O takich garzach nie myślą uczestnicy rajdu Dakar. Tam za to sprzęt drogawy. Rafał Sonik jakoś sobie z tym radzi. Po 5 etapach jest 4 w klasyfikacji generalnej. Dziś na mecie był 6. Na 9 lokacie uplasował się Kuba Przygoński. On oczywiście ściga się za kierownicą samochodu. W całym rajdzie jest dopiero 39. po poważnej stracie, jaką zanotował na trasie pierwszego etapu. Na zakończenie znów o igrzyskach w Tokio. Organizatorzy nie zapominają o ekologii. Na potwierdzenie materiały, z jakich wykonano łóżka w wiosce olimpijskiej. Ramy i listwy zrobione będą z kartonu, a po zakończeniu rywalizacji sportowców zostaną poddane recyklingowi. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, miejscami opady deszczu i mrzawki. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na północy i wschodzie mglisto. Termometry pokażą od minus 3 w Zakopanem do 9 w Szczecinie. Jutro od 2 w Przemyślu do 10 we Wrocławiu i Gorzowie. W piątek też sporo chmur. Będzie padać głównie na północy i zachodzie. Na południu przejaśnienia i rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali. Teraz za jedyne 1890 zł. Media Expert. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. troszkę Paslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina na temat historii skłaniają do szerszej refleksji, czy możliwe jest odwrócenie trendu ogromnego wysiłku, aby poznać prawdę o XX wieku, o zbrodniach stalinizmu, o zbrodniach komunizmu. Czy też może jest tak, że to, co wydawało nam się oczywiste za pewien czas w świadomości Rosjan, ale i także tych wszystkich, do których docierać będzie wizja historii pisana w Moskwie, powodować będzie, że będziemy przecierać oczy i zastanawiać się, czy cały ten wysiłek gigantyczny wykonany przez wielu badaczy na czele z Aleksandrem Sołżenicynem może być zniszczony, może być zepchnięty na margines. A punktem wyjścia do dzisiejszej audycji jest setna rocznica przybycia pierwszych więźniów politycznych do klasztoru prawosławnego na Wyspach Sołowieckich, który potem powoli zaczął być zamieniany w swego rodzaju eksperymentalny punkt, który rozpoczął potworną epopeę archipelagu Gułag. Do dyskusji o tym, w jakim stopniu sowiecki aparat represji był twórcą systemu obozów koncentracyjnych, obozów pracy, a w jakim stopniu rozwinął tą w pewną upiorną, bardzo perfekcyjną maszynę, zaprosiłem trzech badaczy, którzy interesują się Rosją, interesują się tematyką systemu stalinowskiego, ale interesują się też tymi, którzy w tych łagrach cierpieli. Ludźmi, którzy przeciwstawiali się komunizmowi z przyczyn ideowych. Witam w studiu pana Jacka Borkowicza, kwartalnik Więź, miesięcznik. No, przewodnik katolicki plus minus. Witam też Marka Jurka, byłego deputowanego, ale też i publicystę zajmującego się myślą chrześcijańską, męczennikami także chrześcijańskimi. I wreszcie Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej, ale i ktoś, kto w Rosji bywał bardzo często, który odwiedzał miejsca związane z męką, z niszczeniem ludzi, który dwukrotnie był na Wyspach Sołowieckich. A wstępem do naszej dzisiejszej audycji będzie bardzo gorzka i refleksyjna pieśń Wiktora Gagina, napisana przez Borisa Jemilianowa w 1926 roku. To był jeden z pierwszych ludzi, którzy opowiedział w ogóle o tym, co się dzieje za tym zadrutowanym światem. Morze Białe, wodna przestrzeń. Wykonawca Wiktor Gagin. Posłuchajmy. Белая, водная, шир, Соловецкий. страны и со всех концов русской земли нас любовно сюда привезли. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Соблюдая устав трудовой, охраняет нас мирный конвой, а зимой стерегут от беды по полгода матерые льды. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Хороши по весне комары, чуден вид от Секирной горы и от разных ударных работ старопеет веселый народ. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Так живем мы, не зная тоски, благовонной покушав трески, а вернемся в родительский дом, с умилением тихо споем. Всех, кто наградил нас соловками, просим, поезжайте туда сами. Посидите там годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Посидите там годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать. Посiedzicie tutaj 3 albo 5 latek i będziecie to mile wspominać. Ten utwór ukazał się w gazetce obozowej Słowieckie Ostrowie w 1926 roku i oczywiście był elementem takiej gry, w której cenzura przepuściła ten utwór, no bo on sugeruje, że to jest takie miejsce, do którego można przyjechać, wiele się nauczyć i potem miło je wspominać. Oczywiście ci wszyscy, którzy przeszli Sołówki, traktowali je bardzo ironicznie. Ale czy nie jest tym pewna pułapka? To znaczy, że to, co zostało, to sprowadzenie do Sołówek, do takiego hasła, które jeszcze dzisiaj funkcjonuje w wielu utworach w takim bardzo lekkim tonie. No, podam przykład. W książce Bułhakowa Mistrz i Małgorzata jest dyskusja między Berliozem, szefem Stowarzyszenia Pisarzy Massolitem, a pisarzem Iwanem Bezdomnym. No, chodzi o to, jak pokazywać Boga. Jeden z uczestników dyskusji mówi coś o tym, że Kant napisał o dowodach na istnienie Boga i wtedy jedna z osób mówi, no właśnie, tego Kanta to trzeba byłoby posłać na 3 lata na Sołówki. Ten fragment jest w poszczególnych nowych wydaniach Mistrza i Małgorzaty i bardzo często widzę, że nie ma tam żadnego przypisu. Znaczy młodzi ludzie mogą myśleć, że no to jakieś takie miejsce, do którego można wysłać kogoś na reedukację i w sumie wróci mądrzejszy i bardziej doświadczony. To zamienianie doświadczenia Sołówki w żart chyba troszeczkę zaszkodziło jednak tej rosyjskiej percepcji. Ono było wymuszone przez cenzurę, ale powoduje, że ciągle ta nazwa nie ma takiej samej grozy jak Sachsenhausen, Ravensbrück czy Buchenwald, Adam Chlebowicz. To znaczy tak, trzeba rozróżnić pamięć polską i pamięć rosyjską w tym aspekcie. W Rosji Wyspy Sołowieckie wszyscy wiedzą, co to jest. I ten cytat bardzo celny z Buchakowa jest absolutnie zrozumiały. Natomiast w Polsce myślę, że młode pokolenie kompletnie nie wie, z czym się kojarzą Sołówki, że był to pierwszy gułag, że był to wzór gułagu, ile osób tam zginęło, ile było Polaków, jak wybitni tam ludzie przebywali. Więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o pamięć rosyjską w ogóle, o gułagu, o czasach komunizmu, to jest w jakimś stopniu zjawisko niezrozumiałe dla Polaka, dla innych mieszkańców byłego bloku wschodniego. Tam ta pamięć z jednej strony, możemy tak powiedzieć, żaden łagier nie pozostał. Ostatni Perm 36 został zlikwidowany parę lat temu jako muzeum. Nie ma żadnego łagru zamienionego w muzeum. To co mamy w przypadku Auschwitz, Buchenwaldu, Sachsenhausen i tak dalej, Majdanka, Treblinki, w Rosji takiego muzeum nie można odwiedzić, bo go po prostu nie ma. Pamięć, która jest podtrzymywana o gułagu, jest czyniona przez ludzi działających społecznie jak memoriał, czy takich zupełnie indywidualnych badaczy, którzy tą pamięć podtrzymują, stawiają krzyże w miejscach pamięci i tak dalej, i tak dalej. Na przykład w przypadku Magadanu, czyli tej późniejszego okresu Kołymy, męczeństwa ludzi przez system sowiecki, cały czas się podkreśla, gdyby nie ci więźniowie, Kołyma by nie została zagospodarowana. Gdyby... Czyli coś jak tacy pionierzy na Dzikim Zachodzie, na przykład w Mackenzie, że no przyjechali po złoto, ale zbudowali duży fragment Kanady, prawda? Gdyby nie wydobycie węgla w Komi w czasie II wojny światowej, przemysł sowiecki nie funkcjonowałby, w związku z tym nie wygralibyśmy II wojny światowej. Tak uważa zdecydowana większość Rosjan i tak ta pamięć jest tworzona, czyli z jednej strony są ofiary, nie za bardzo upamiętnione. Z drugiej strony podtrzymywanie mitów wielkich fabryk, wielkich osiągnięć sowieckich przez pryzmat wielkiej wojny ojczyźnianej i końcowego zwycięstwa nad Niemcami. Rosyjskie spojrzenie na gułag, rozładowanie grozy przez jakąś taką banalizację? Znaczy, Rosja jest państwem postkomunistycznym, co nie dość powtarzać, to jest bardzo oczywiste, ale pamiętajmy, że to jest trochę tak jak na Białorusi, kiedyś rozmawiałem z kolegami z opozycji, w pewnym momencie jeden mi mówi, no my wszyscy byliśmy w Komsomole, tylko ci z liberalnej części opozycji byli wyżej, a my po prostu musieliśmy być szeregowymi członkami. A w Rosji jest inaczej. No tam elita wywodzi się z KGB po prostu, i którego spadkobiercy bardzo zręcznie kontrolowali cały proces transformacji Związku Sowieckiego w Rosję pokomunistyczną, łącznie z zmianami ekonomicznymi, pamiętajmy, łącznie z tym. Więc ja bym na chwilę zostawił świadomość społeczeństwa rosyjskiego. Problem polega na czym innym. Dlaczego świat zachodni nie domaga się pamięci ofiar komunizmu? Bo jest to mu obce. W 2001 roku, kiedy powstawał rząd premiera Millera, ja zwróciłem się na Komisji Spraw Zagranicznych do ministra Cimoszewicza, który wtedy obejmował minister spraw zagranicznych, który bardzo przychylnie mi zresztą odpowiedział, czy rząd polski będzie podejmował kroki, żeby na forum UNESCO, żeby ratować właśnie to, o czym pan redaktor mówił, pozostałości sowieckich obozów koncentracyjnych. No jest taki bardzo, ja w zasadzie niespecjalnie lubię dzieło Ryszarda Kapuścińskiego. Jedyna książka, którą bardziej lubię, to jest Imperium. I tam jest taki bardzo przejmujący opis tego, jak chłopi dosłownie rozbierają na rozpałkę resztki baraków. No w tej chwili ich już zupełnie nie ma. Jak mówię, no wtedy minister Cimoszewicz powiedział, nie, no oczywiście się zajmiemy. Pomijając już to, czy się zajmował, czy się nie zajmował, to przede wszystkim państwa zachodnie, które miały zupełnie inny start, nie zrobiły nic, żeby pamięć zbrodni komunizmu została przechowana. No, łącznie z pamięcią materialną, to znaczy z obozami koncentracyjnymi. No najbardziej sprawnie postąpili Łotysze i Litwini. Łotysze rozebrali jeden z baraków i można go zobaczyć w Muzeum Pamięci Zbrodni Komunizmu. Litwini, dobrze pamiętam, też chyba rozebrali. Tak, w Muzeum KGB, jeden, w Nałkiszkach. Tak, tak. Wagon mają zdać. No dobrze, a w jakim stopniu ta... Ale czy można, bo to tak, pan redaktor bardzo ciekawą kwestię poruszył. Jacek Borkowicz. Wspomniał pan na początku o piśmie Sołowieckiej Astrawa. Piśmie takim właśnie, służącym, bo to nie był biuletyn. Samorząd. No, trochę więcej. Jest cały szereg ludzi, którzy potem zasłynęli jako pisarze, no głównie na emigracji, ale literaci pełną gębą. Tak? I ich debiuty były właśnie w tym piśmie. W Sołowieckich Astrawach. Czyli to jest też pierwszy przyczynek do ciekawego fenomenu, jakim Wyspy Sołowieckie są. I powiedział pan, no tak, że to znowuż wyczuwam zagrożenie, że zjawia się teraz jakiś zadowolony z siebie badacz literatury, który mówi, no widzicie, narzekacie na Sołówki, a wykreowały tylu fajnych literatów. Nie, to chciałem powiedzieć. Powiedział pan o cenzurze. Pytanie, czy ona tam była potrzebna, bo cenzura jest jednak dla ludzi wolnych. Tam już wszyscy widzieli, jak jest, bo w tym zamknięciu były elity, które były pilnowane przez KGB-istów. Jeśli chodzi o Buchakowa... No tak, ale ja zacytuję ten fragment tego. Wszystkich ich tych, którzy nagrodzili nas Sołówkami, prosimy, przyjedźcie tutaj sami. Posiedzicie tutaj z 2 czy 5 latek i będziecie z... W astorgie, czyli zachwyceni. Z zachwytem no wspominać. Ironia jest tak czytelna, że aż bije po oczach. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale to jest wierszyk, który nie był przeznaczony do ludzi na zewnątrz. On nigdy nie powinien był wyjść za druty. Tak to było wymyślone. A wyszedł. No, tego nie przewidziałem. Jeśli chodzi o Buchakowa, wydaje mi się, że on rzeczywiście w jakiś sposób, no już nie mówimy o czarownicach latających, ale odzwierciedlał klimat Moskwy lat 20., czyli takiego późnego NEP-u. I wtedy zdaje się, te Sołówki funkcjonowały, bo Sołówki tutaj też pan Chlebowicz wspomniał. Funkcjonowały jako? Jako pewien mit. Bo Wyspy Sołowieckie były miejscem zesłania od 300 lat. Tam starobrzędowcy się bronią. Ale czy to nie jest troszeczkę tak, jak, przepraszam, no ja w czasach III Rzeszy, w latach 33, bardzo często taka była na przykład forma takiego antysemityzmu ludowego pod tytułem, że Żydzi siedzieli na pieniądzach, nie chciało im się robić, pójdą do Dachau, nauczą się pracować i tylko im na zdrowie wyjdzie. Troszeczkę te powiedzenie na Sołówki jest taką sugestią, że jak ktoś tam dostanie troszeczkę w kupę i nauczy się, że Boga nie ma, to dziury w niebie nie będzie. Jeśli można odpowiedzieć od razu, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my patrzymy na lucyferyczny system totalitarny rosyjsko-sowiecki od strony Stalina, od strony tego, co nas spotkało w II wojnie światowej po. Czyli od momentu, kiedy ten system został tak dokręcony do najbardziej nieludzkiej formy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to narastało. Wcześniej było 15 lat degeneracji, a Sołówki były laboratorium. Były pewnym laboratorium. Adam Chlebowicz, jak wyglądała ta pierwsza faza Sołówek, kiedy jeszcze więźniowie polityczni mają pewne przywileje, ale też na tym wtedy już pojawia się pewne dno piekła, czyli kontrrewolucjoniści, dla których nie ma zmiłowania. Trochę uporządkuję jeszcze naszą dyskusję, ponieważ rzeczywiście byłem na Wyspach Sołowieckich dwukrotnie w różnych nieco porach roku, to muszę powiedzieć tak, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, które widziałem w Rosji. A Rosja i Wschód mają miejsc pięknych naprawdę dużo. Z Bajkałem, no możemy, rzeki piękne i tak dalej. Wyspy Sołowieckie położone mniej więcej 900 kilometrów na północ od Petersburga, gdzie bardzo trudno jest do dzisiaj dotrzeć, bo albo trzeba jechać koleją, albo samochodem z Petersburga do miejscowości Kiem, potem trzeba płynąć statkiem 60 kilometrów. Inna droga to droga powietrzna, trzeba samolotem lecieć z Archangielska na Wyspy Sołowieckie, bo taka możliwość też jest. Jest to niezwykle, po pierwsze, piękne miejsce, po drugie, miejsce, które dla duchowości rosyjskiej, dla rosyjskiego prawosławia ma olbrzymie znaczenie. Czyli jest to jedno z głównych świętych miejsc rosyjskiego prawosławia, obok Optiny, obok Poczajowa, obok Sierpiew Posady. Czyli było to miejsce tak jak w wypadku kultury łacińskiej, gdzie cystersi wchodzili na tereny dzikiej przyrody i stawały się takie monastyry miejscem cywilizacji. Tak rozumiem, że Sołówki były miejsce, no, jak Monsenyszer też wyspy. Dokładnie tak było. Przesuwały granice cywilizacji prawosławnej. Tu trzeba jeszcze dodać to, że w momencie, w 20 roku, dokładnie 100 lat temu, mieszkało tam 571 mnichów i można powiedzieć, była to taka republika mnisia. Tam świeccy nie mogli mieszkać. Mieszkali tylko i wyłącznie zakonnicy, tylko i wyłącznie mężczyźni. Mężczyźni świeccy przyjeżdżali na pielgrzymki i wracali z powrotem. Kobiety przyjeżdżały na wyspę, jedną z tych sześciu głównych wysp, na Wielki Zajacki, na wyspę o takiej nazwie, tylko tam mogli pielgrzymki dokonywać. Zresztą monaster prawosławny był bardzo nowocześnie urządzony koniec XIX wieku, początek XX wieku. Ale wcześniej był miejscem buntu przeciwko reformie prawosławia, która przybrała bardzo dramatyczną formę. Tak. Który to był rok? Połowa XVII wieku. Rzeczywiście jest oblężenie przez 8 lat. Przez oddziały carskie. Władze carskie, wojska carskie oblegają nieskutecznie, jak się okazuje, monaster, bo tam są potężne mury. To jest tak zwany Kreml. Kreml to nie jest tylko w Moskwie, ale Kreml jest też w Pskowie, jest w wielu innych miejscach. Kreml to jest, krótko mówiąc, twierdza. Mury obronne. Te mury obronne są dwukrotnie grubsze na Sołowkach niż na Kremlu. To możecie sobie Państwo uświadomić, jak to potężne są rzeczywiście mury obronne, zresztą bardzo skutecznie broniące także przed flotą angielską. To już jest historia późniejsza. Rzeczywiście ta historia XVII wieku, zdrady mnicha, które wpuszcza wojska carskie przejściem podziemnym, następuje wymordowanie całej załogi obrońców, łącznie z mnichami. Niektórzy mówią, że to, co się stało w XX wieku, powstanie Słon, powstanie Gułagu. Słon to był pierwszy ośrodek Sołowieckiego łagiera osobowo naznaczenia, czyli jakby czyli specjalnego przeznaczenia. Dwa słowa za chwilę o tym, jak ta konstrukcja powstawała. Ale musimy właśnie o tym pamiętać, że to święte miejsce. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z jednym z zakonników, ojcem Januarem, który pracuje tamże, jest mnichem jednym z tych, klasztor się odrodził, w tej chwili jest około 80 zakonników tam. On powiedział mi taką rzecz. Na Sołówkach Bóg jest blisko. I on powiedział o tym pięknie przyrody, o tym odseparowaniu tego miejsca, ale powiedział też o męczennikach. Bo tutaj jeszcze powinniśmy powiedzieć o tym, że obok władzy państwowej, która nie chce pamiętać o tych wszystkich strasznych morderstwach XX wieku, obok z drugiej strony tych społeczników, niezwykle oddanych, którzy poświęcają wszystko, żeby tą pamięć w jakikolwiek sposób uratować, jest jeszcze cerkiew prawosławna, która to ogłosiła kilka lat temu tak zwanych nowomuczenników, nowych męczenników, czyli między innymi tych zamordowanych na Wyspach Sołowieckich. Tu łyżka dziegciu, bo rzeczywiście obozy na Wyspach Sołowieckich przeżywały różne okresy. Wasilij Rozanow, który zbadał dokładną liczbę osób, które były tam uwięzione, podaje bezwzględne, straszne cyfry. Na 150 tysięcy osób, które przeszły przez Sołowki w latach 1920-1938, 52%, czyli ponad 75 tysięcy osób zostało zamordowanych. To są potworne dane. Jednymi z pierwszych, którzy szli do tego świętego miejsca, które zamieniono w miejsce piekielne, była inteligencja prawosławna. Czy możemy wymienić paru przedstawicieli tego nurtu, panowie? No to przede wszystkim Paweł Fłoreński, duchowny prawosławny, polihistor, filozof, wybitny teolog, który tam, a jednocześnie można powiedzieć taki rosyjski Leonardo, zresztą tak jest nazywany, bo człowiek, który był świetnym matematykiem, świetnym chemikiem, fizykiem, na Sołowkach był zmuszony, bo to trzeba mówić o pracy przymusowej, do pracy nad wydobywaniem jodu z morskich wodorostów, które tam w Morzu Białym pływają i też sacharozy. On przebywał tam chyba 2 czy 3 lata. No, na czas obozowy to jest naprawdę... Na wieczność. Tak. Ważne, że był w latach 30. już, czyli w tych złych czasach, kiedy mordowano rzeczywiście bezwzględnie, to już są te złe, bardzo złe czasy, można powiedzieć, Wysp Sowieckich. Ale większość tych, których może ze 2 nazwiska jeszcze wymienię, to są ludzie, którzy już w tych złych latach bardziej przyjeżdżali, bo 28 rok to jest okres, kiedy Następują wielkie aresztowania, tak, w ramach tego przekręcenia śruby następują wielkie aresztowania w Petersburgu, które wówczas nazywało się Leningradem. Krąg dyskusyjny w Oskresienie, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, wiadomo. Ciekawe, że ci ludzie się spotykali, to byli luminarze inteligencji dawnej stolicy, niedawnej stolicy. Tutaj wymienię nazwisko Aleksandra Meyera i Nikołaja Ancyfierowa, którzy spotykali się w prywatnym mieszkaniu w Petersburgu. Tam setki osób się przez to przewinęło i ciekawe, to zostało zakazane przez NKWD w 24 roku, czyli 4 lata wcześniej. Potem się ludzie żyli spokojnie, nie spotykając się. I nagle ktoś sobie przypomniał, bo oni wszyscy byli zapisani. I na przykład było tak, że tam byli egzekwowani nie tylko oni, ale ich bracia, siostry, czasem żony. I ci ludzie rzeczywiście całą ławą zostali wzięci na Sołowki. I oni zaznali tej bardziej okrutnej, już bardziej takiej dopracowanej formy prześladowań. Włącznie z tym, że nawet Wyspy Sołowieckie są izolowane. Niektórych z nich nawet izolowano w ramach tych wysp. Były takie specjalne izolatory tak zwane, gdzie izolowano ich nawet od innych więźniów, ponieważ ta cała idea odrodzenia Rosji, bo na tym te dyskusje w Oskresieniu polegały, że po tym wszystkim, co Rosja przeszła, ona może być wzorem takiego nowego chrześcijaństwa oczyszczonego przez cierpienie. Ta myśl bardzo się nie podobała tym, którzy chcieli ich uciszyć. Dlatego nawet w ramach Sołowek oni byli izolowani. Zwracam się do Marka Jurka. Jedną z najmniej zauważanych diabelskich cech obozów było to, że więźniowie nie tylko cierpieli od strażników, od władz obozowych, ale wytworzono logikę, w której przestępcom dano wolną rękę w dręczeniu więźniów politycznych. Skąd się wzięła ta sympatia władzy radzieckiej do przestępców? Znaczy, przede wszystkim niezwykle krwawy okres lat 20. No, wyprodukował nieprawdopodobną przestępczość w Rosji. Również przestępczość wśród młodzieży. Cała deregulacja szkolna i tak dalej, którą potem jakoś Stalin w sposób totalitarny to wszystko tam porządkował, ale wyprodukowała nieprawdopodobne ilości ludzi, również młodych, żyjących poza prawem. I stosunek władzy sowieckiej do nich był bardzo dialektyczny. Oni w tych obozach odgrywali taką rolę jak kapo w obozach niemieckich często. To znaczy z jednej strony oczywiście byli ofiarami, dlatego, że byli normalnymi więźniami, ale z drugiej strony wiadomo, że w tych wielu kręgach piekła są ci, którzy są na znacznie gorszych pozycjach. I często brali udział w ich dręczeniu, no, tropiąc każdy przejaw jakiegoś sentymentów chrześcijańskich, politycznych, opozycyjnych i tak dalej. Dlatego, że to jest jakiś paradoks, nie wiem, pewnie trudno dla nas zrozumiały, że ten świat przestępczy jednocześnie był w jakiś sposób też lojalny wobec reżimu sowieckiego. Oni mieli takie bardzo prosowieckie nastawienie wobec towarzysza Stalina. Nie wiem, to jest chyba jakiś fenomen, dlatego że my często nie bierzemy pod uwagę jednego. To ja czytam taki bardzo ciekawy wywiad z człowiekiem, który zresztą napisał o Wyspach Słowieckich powieść głośną, a z jednym z liderów partii. Zachar Prilepin. Bardzo dobry pisarz, nie wiem, to nawet ekstremista polityczny. Był na Słowkach przez 3 dni. Ekstremista. Ale w jakich latach? Tak, na wielką. Nie, teraz. To jest współczesny pisarz. I ten Prilepin, zapytany przez Le Monde, jeżeli dobrze pamiętam, bo w Le Monde był w Figaro. Zapytany przez nich o obozy koncentracyjne w Rosji, powiedział, no absolutnie można na jednej płaszczyźnie stawiać obozów niemieckich, obozów sowieckich, dlatego, że obozy niemieckie były obozami zagłady, natomiast obozy sowieckie były obozami reedukacyjnymi. I w tym jest coś z prawdy w tym sensie, że wszystko, łącznie z mordami, z tym, że praktycznie co drugi więzień tego jednego obozu, bo mówimy cały czas o Wyspach Słowieckich, których fenomen polega tylko na tym, że był obozem pilotażowym w całym systemie obozów koncentracyjnych w Związku Sowieckim. Ale generalnie cel tego życia obozowego to było złamanie człowieka. Również eksterminacja nie była celem samym w sobie, ale tego, żeby wypuścić niewolnika niezdolnego do życia, który zatraci wszelkie cechy ludzkie, zdolności samodzielnego myślenia, funkcjonowania społecznego. Będzie raczej nawet po wyjściu upiorem straszącym resztę społeczeństwa. Przypominam, że słuchacie Państwo Klubu Trójki, a dziś rozmawiamy o Sołówkach, który był pierwszym etapem stworzenia całego archipelagu Gułag, czegoś, co było jednym z najważniejszych elementów terroru sowieckiego w latach 1920-1990. Wspomniał pan redaktor o przestępcach i ich związku z władzą bolszewicką. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo ona jest taka niepoprawna i chowana pod dywan. Ja bym tutaj tylko w ramach przyczynku do tego, co już było mówione, odesłał do samego początku, a to jest historia Petersburga lat 17, 18, 19. Od tego się zaczęło, bo to była wspaniała stolica i jeden z kulturalnych ośrodków Europy. Coś jak nasz wiodących, Kraków, prawda? Miasto, które zostało, nie waham się tego słowa, zgwałcone nie przez bolszewików. Przede wszystkim bolszewicy wyłapywali wrogów rewolucji, ale w życiu codziennym przez elementy przestępcze, ponieważ tam było 5 wielkich więzień i tych ludzi wypuszczono i dano im wolną rękę. To był pierwszy etap rewolucji. I petersburżanie, ci z inteligencji, tak właśnie to pamiętają. Ten okres terroru był też, po pierwsze, terrorem przestępców. Potem tych przestępców, jak już przestali być potrzebni... Ktoś wchodzi do mieszkania i sobie bierze, co chce, tak. Bo wie, że żadna milicja nie zabroni tego. Dziękować Bogu, jak nie zamorduje. Oni potem zostali przez bolszewików wciszeni, jak już nie byli potrzebni, ale ten etap, o którym historycy rewolucji lubią zapominać w Rosji, to był niezwykle ważny i odcisnął się pewnym takim podprogowym lękiem w ogóle. Proszę Państwa, powiem tak, można tu Prilepinowi bardzo skutecznie odpowiedzieć. Na bramie prowadzącej do obozu na Sołowkach w 1925 roku pojawił się napis "Czerys trud k swobodzie" przez pracę do wolności. Jaki napis Państwu to przypomina? Z jakiego obozu? Powiem tak, w 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, wysłał na Wyspy Sołowieckie 3 oficerów Gestapo, którzy dokładnie oglądali, jak wygląda system Gułag, i na tej podstawie został zbudowany system obozów koncentracyjnych w Niemczech. Jeśli chodzi o w ogóle, kto wymyślił Gułag? Są różne teorie na ten temat, ale w Rosji się o tym akurat dużo więcej mówi niż u nas. Niejaki Naftali Frenkel, człowiek, który był przemytnikiem z Odessy. W opowiadaniach odeskich Babla można znaleźć takie postacie właśnie z półświatka. Z Mołdawianki. Dokładnie tak. I tenże, z tym, że Naftali Frenkel był przemytnikiem na wielką skalę. On nie był drobnym złodziejaszkiem. On miał całą flotę statków, które po Morzu Czarnym przerzucały towary. Współpracował ściśle z NKWD. W pewnym momencie wymknęło się to NKWD spod kontroli, związku z tym przyjechała jakaś kontrola z Moskwy, aresztowali Frenkela i jego współtowarzyszy, posadzono go w Moskwie na butyrkach, dostał karę śmierci. Ale ktoś poszedł, powiedzmy, do głowy. Nie, to może taki być człowiek przydatny nam. Zamienili mu karę śmierci na kilka lat pobytu na Wyspach Sołowieckich. Trafił jako więzień, jako tak zwany zek, czyli zakluczony, na Wyspy Sołowieckie. Już po 3 latach nie był aresztowanym, tylko był funkcjonariuszem. Dostrzeżono jego umiejętności. I w Muzeum Pamięci Słon na Wyspach Sołowieckich jest takie hasło, które Naftali Frenkel wymyślił. Więzień jest nam potrzebny tylko przez 3 miesiące. Potem precz z nim. Nie jest potrzebny. Ale o co chodziło? Bo na wolność czy precz do wapna? Przez 3 miesiące trzeba go tak wyeksploatować, nie karmiąc go, traktując go jak gorzej niż zwierzę, po to, żeby wybudować biomorkanał, po to, żeby budować kolej transsyberyjską i tak dalej, i tak dalej. To było hasło, które wymyślił Naftali Frenkel. I on de facto stworzył ideę gułagu. On był zresztą pierwszym szefem budowy biomorkanału, czyli kompletnie utopijnej rzeczy, która się nie powiodła, skończyła się fiaskiem. A zatem to świat przestępczy stworzył ten system. Tak. Powiedzmy to wprost. No tak, ale znowuż, gdy mowa jest o biomorkanale, gdzie jeden z pisarzy rosyjskich powiedział, że każdy podkład kolejowy tej trasy to jest jedno ludzki szkielet, no przypomina się jednak ta straszna tradycja, o której pisał Mickiewicz, że Petersburg wybudowano na kościach fińskich chłopów. Gdzieś ta tradycja gdzieś pobrzmiewała. Ale wróćmy do dzisiejszej Rosji, panowie. Jak dzisiejsza historiografia Putina, bo ona jest najważniejsza, podchodzi do tego potwornego okresu. Co powiecie o opinii, że paradoksalnie część cerkwi wchodzi w tonację takiego przygłaskiwania tej potwornej przyszłości, na zasadzie takiej, no było jak było, a teraz skupmy się na modlitwie, na ofiarach, no po co w to wchodzić? Czy jest taka tendencja? Cerkiew też nie jest jednością w tym zakresie. Są tutaj bardzo różne postawy. Musimy pamiętać o intelektualnym oczywiście środowisku zamordowanego kapłana Aleksandra Mienia, ale nie tylko jego. No nie, przypadkowo zamordowanego. W 90 roku. Jest zresztą ten nurt takich, powiedział, może nie do końca powiązanych z hierarchami. O tych hierarchach trzeba pamiętać, że wielu z nich było wcześniej donosicielami, tajnymi współpracownikami KGB. I tak to funkcjonuje do dzisiaj. Wielu tych młodszych duchownych prowadzi zupełnie inną działalność w tym zakresie. Rzeczywiście dąży do upamiętnienia, traktuje te ofiary, te potworne ofiary. Musimy tutaj mówić o 15-18 milionach ludzi, którzy zostali zamordowani w systemie gułag. Mówimy od początku okresu do zakończenia, do końca lat 80. do upadku Sowietów niemalże. Te szacunki są trudne. Natomiast też musimy pamiętać ciągle o tym nurcie inteligenckim, z drugiej strony tej cerkwi, która stara się o pamięć. Można tutaj wspomnieć słynne słowa Anny Achmatowej, że imię każdej z tych ofiar powinno być nazwane. I o tym, do tego powinniśmy się odnosić, że w Rosji były, są i miejmy nadzieję, że będą takie siły, które będą dążyły do prawdy i z którymi z całą pewnością możemy znaleźć wspólny język. Klub Trójki, dzisiaj rozmawiamy o Wyspach Sołowieckich. Zwracam się do Jacka Bałkowicza. No dobrze, ale przecież pamiętam dobrze, jak 3 lata temu odwiedziłem biuro Memoriału w Moskwie. Było to dosyć biedne biuro w suterenie, której gigantycznym wysiłkiem społeczników zbierane są pamiątki z łagrów, obrazki, które otrzymały dzieci, fragmenty niezdarnych zabawek, które robiły matki dla swoich córek. Był, pamiętam, też waciak obozowy. Wszystko to wyglądało niesłychanie skromnie i, no, powiem szczerze, tak jakby to był tylko wysiłek obywateli. Co z państwem rosyjskim? No to jest też obraz Rosji i heroiczny. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i wielkim szacunkiem wobec tych ludzi. Heroiczne, ale jednostki. W konfrontacji z polityką państwową i jednak z dużą dozą obojętności tego 200-milionowego społeczeństwa, które faktycznie wydaje się, szczególnie na prowincji, bo w miastach to już jednak ta generacja 21. stulecia rośnie, ale na prowincji to ludzie wierzą w to, co poda im dziennik telewizyjny. Z kolei bardzo często młode pokolenie przyjmuje taką logikę. Dawno, po co do tego wracać? Ale czy to tylko w Rosji? Marek Jurek. Czy byśmy zaczęli od tego ataku prezydenta Putina na Polskę? I problem Rosji współczesnej dzisiaj to jest to, że władza po to, żeby rehabilitować komunizm, relatywizować, przede wszystkim odwołuje się do tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jego do tego głównego doświadczenia. No i tutaj ten paradygmat cierpienia łagrowego i to jest coś nie pasuje do tego. Ja mówię, to jest coś nieprawdopodobnie trudnego, dlatego że jak sobie przypomnicie, panowie, zakończenie doktora Żiwago, no to jest tak właściwie, to jest taki mit jak z dekabrystami, że no walczyli z postępową Francją, ale pojechali do Paryża, wrócili, Rosja się zmieniła. I to do tej pory jest coś takiego, że niezależnie od bolszewizmu, niezależnie od ofiar, prześladowań i tak dalej, to ta wielka wojna ojczyźniana była jakimś wielkim zbiorowym doświadczeniem, które miało echo i w piosenkach Wysockiego i tak dalej. I tym władza niezwykle skutecznie manipuluje, żeby w pewnym sensie przyswoić reżim sowiecki pamięci zbiorowej. Druga rzecz, no to jest to, co my znamy już z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o postkomunizm, to jest takie identyfikowanie każdej krytyki tego, co robiono z Rosją w tym okresie historii, z atakiem na ludzi, z atakiem na społeczeństwo. Ja widziałem to samo, to pewnie razem widzieliśmy na początku lat 90. w Rumunii, w ten sposób postkomuniści starali się wmówić, że oni wtedy w Rumunii dwóch kandydatów emigracyjnych kandydowało na prezydenta, oni bez przerwy mówili, oni przyjechali Kempianu Ratiu, oni przyjechali z zewnątrz, nie dzielili naszej niedoli, my jesteśmy wszyscy uczestnikami jednej niedoli i tak dalej. No i to jest coś niezwykle trudnego, więc ja uważam, musimy obserwować to, co dzieje w Rosji. Musimy mówić prawdę, ale dla mnie, powtórzę jeszcze, musimy również przekazywać, jak sądzę, najrozsądniejsza doktryna historyczna to jest taka, że my nie obwiniamy Rosji za komunizm, to Rosja sama decyduje, w jakim stopniu chce być za niego odpowiedzialna. Prezydent Putin chce się identyfikować wręcz ze Stalinem i w 100%, więc bierze sam świadomie całą odpowiedzialność za reżim sowiecki. Natomiast my oczekujemy na tą Rosję, która to było słychać, no tak jak na przykład ten nurt postemigracyjny w kościele rosyjskim. No on bardzo mocno potępiał rewolucję bolszewicką, uważał, że nawet wypowiedzi biskupów są niewystarczające, a tym bardziej władz. Problem też polega na tym, i to jest dla nas o najbardziej szokujące, że w Rosji zbudowano taki mit, i to również w obrębie tej niekomunistycznej części społeczeństwa, że postrasznej, że on paradoksalnie odpowiada temu, co Trocki mówił o rewolucji bolszewickiej, że po straszliwych latach 20. i tym kompletnym zniszczeniu państwa, społeczeństwa przez Lenina zaczął się proces porządkowania. I to jest proces takiego rehabilitowania Stalina, co, jak mówię, zbiega się z tą wojną ojczyźnianą, ale to przede wszystkim my musimy żądać potępienia komunizmu i nie tylko w odniesieniu do relacji polsko-rosyjskich, ale komunizmu jako zjawiska uniwersalnego. Jacek Bełkowicz, potem Adam Chlebowicz. My przyzwyczajeni jesteśmy do bardzo wrażliwych reakcji rządu rosyjskiego, nie tylko zresztą w Polsce, jeżeli się naruszy jakiś pomnik żołnierzy, wyzwolicieli i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym państwie i w tym społeczeństwie bardzo się o te rzeczy dba. Otóż tak nie jest z wewnętrznej perspektywy, ponieważ do codzienności tam należy, na przykład jeżeli się w jakimś mieście robi magistralę i nowe skrzyżowanie i ktoś wykopie na przykład kości. To są kości więźniów łagierników. To te kości leżą, nikt na to nie zwraca uwagi. Więc to jest, ale muszę powiedzieć ważną rzecz. Niestety takie poczucie, Rosjanie mówią naplewać, prawda? Wszystko jedno. No, jacy tam łagiernicy? Wszyscy żeśmy cierpieli, wszyscy żeśmy głodowali. Nie ma u nich czegoś takiego, jak mają Polacy, czy nawet Żydzi, pewnej wyjątkowości tego męczeństwa. To jest też problem. I to trzeba podkreślić, że naród, społeczeństwo rosyjskie zawsze było inne i nakładanie kalek zachodnich, myślenie o tym, o, będzie tam demokracja, o my, ludzie z Zachodu, o my, ludzie z Polski zaprowadzimy, czy podpowiemy im, jak mają żyć. Nie, Rosjanin zawsze będzie uważał, że on chce żyć tak, jak mu się wydaje. Marek Jurek wspomniał tutaj o II wojnie światowej, o tym micie rzeczywiście Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Spójrzmy na Ukrainę, to jest bardzo ciekawy przypadek. Zniszczono pomniki Lenina, po rewolucji pomarańczowej rzeczywiście jakby upamiętnianie komunizmu zniknęło. Natomiast pomniki II wojny światowej nie, dlatego że to jest część ich historii, z którą oni sami nie wiedzą, co zrobić w tej chwili. To jest jakby bardzo ciekawy przykład. Ukraina... Tak, że Ukraińcy dyskutują na temat, a w Rosji te dyskusje są bardzo marginalne. No i ogromne oczywiście znaczenie państwa, które kształtuje politykę poprzez media. Pomniki, tutaj wspomniał Jacek Borkowicz. Jak jestem w Rosji, to pierwsze pytanie, dlaczego niszczycie nasze pomniki? Na każdym kroku to słyszę. Ale jak ja magistrala niszczy kościół Agielników? Pomniki najwyżej przenosimy, a o groby wasze dbamy. A no właśnie, ale o własne groby bardzo często Rosjanie nie dbają. Muszę kończyć. Przypomnę, że moimi gośćmi klubu Trójki na temat fenomenu sołówek był Jacek Borkowicz, Marek Jurek i Adam Chlebowicz. A pożegnajmy się pieśnią Andrzeja Makarewicza, Sołówki, to lider słynnego zespołu Maszyna Czasu. Dla Makarowa, Makarewicza, to miejsce jest miejscem ucieczki od cywilizacji, ważnym miejscem religijnym. Oby z tym kojarzyło się w przyszłości to miejsce naznaczone zbrodnią. A ja już dziękuję za uwagę. Dobranoc. Żegna państwa Piotr Sen. Dobranoc. I w этот самый миг я понял вдруг, что можно брать любые рубежи, но вечно остается дело рук, лишь только если верой одержим. Пять дней среди ели, камня и воды, ничем не скован, не обременен, ходил и всюду находил следы двух ипостасей века, двух времен. В круг башен пролегал глубокий ров, но ров уже не ров, а так овраг. И спорит сообразность куполов с несообразным здесь шестой барак. А в 1030 сумрачном году, попав в сии священные места, какой-то зэк соорудил звезду на месте православного креста. Как он забрался, знает только Бог. Погнал ли страх, не подвела рука, но он залез, ему скостили срок, а нам осталась память на века. Да будет так, пусть соловки хранят студеный ветер тех недавних лет, и в Божьем храме против царских врат пусть проступает нам лазарет. Я слышал, реставраторы грозят весь этот остров превратить в музей. Я вот боюсь, они не сообразят, какой из двух музеев нам важнее, какой из двух музеев нам важнее. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je Pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy